Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Investorerne kunne drage et lettelsens suk i går med pæne stigninger over stort set hele linjen, men alt kan selvfølgelig stadigvæk ske her, hvor vi tager fat på endnu en børsdag. I dag er det med både Lars Persson og Lars Svendsen i studiet. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Godmorgen. Klar til at svare på spørgsmål fra lytterne. Vi tager imod på 42 42 03 21. Send en sms og start med at skrive MIO, så lander den lige herinde hos mig, og jeg smider den videre til de gode investorer og analytikere her i studiet, altså Lars Persson og Lars Svendsen. Nå, Persson, du får simpelthen rollen at skulle starte markedet op på en dag, hvor vi vil er relativt glade og positive, eller hvad? Ja, vi står lige. Vi fik jo taget Europa med op efter en uge, der startede lidt kedeligere. De amerikanske futures, når vi lige kigger over på dem, så står de sådan og vipper frem og tilbage mellem rød og grøn, ikke? Så vi skal jo lige svinge benene ud af sengen. Jeg kan se, at Danmark er oppe 0,2, Finland op 0,2, svenskerne er uforandret, og tyskerne ligger også mere eller mindre uforandret. Så vi skal lige i gang, så ikke de helt store armbevægelser. Og det er også det der med, at nu skal man ligge med aktien hen over fredagen, og så siger man, vi er jo langsigtede og alt muligt, men der sidder jo nogle kortsigtede nogen derude, og der er jo også nogen, der måske overvejer, skal vi lige vente en uge mere for at tage nogle positioner, fordi der er jo regnskaber snart, så der er måske ikke en grund til at sætte hånden helt ind i vipsereden, fordi det er jo, når vi er i markedet, at risikoen er størst, kan man sige. Ikke? Så ja, man må vente. I næste uge tager vi hul på regnskaberne, blandt andet fra de amerikanske banker. Der kommer også et regnskab for tryk, så vi starter altså også stille og roligt op her i Danmark. Men ellers så var det jo altså i historien i går, blandt andet om, at USA, de ligesom skyder den der debat om gældsloftet videre til december. De blev sådan enige om at det i hvert fald midlertidigt, og så kan vi kigge på det lidt senere igen på året. Det skal nok blive lige så spændende, som det var den her gang. Og så var der altså også tallene jobless claims, altså tallet for, hvor mange nytilmeldte førstegangsledige der var. Men det så sådan set bedre ud end ventet, og dermed fik vi vel også sådan sparket lidt til det der stagflationsspøgelse, Lars Svendsen. Er den debat slut? Nej, det tror jeg ikke. Du kan også høre, at vi havde Løstrup i går, der sagde, at de der steder ansatte, der talte de om prisstigninger på 5, 7 og 12%. Ikke? Mm-hmm. Så nej, der er jo et ryk igennem, men det er jo så varepriserne, og der kan man så huske, at vi lever jo i en service, et servicesamfund, og det gør, at når ligesom det, som du møder nede i Markus Engel, eller hvor du køber ind henad, så bliver den prisstigning på selve den rigtige vare op fabrik, den bliver jo så lavere, fordi de er jo sjældent stand til ligesom at skubbe hele vejen igennem priserne opad. Ikke? Det bliver dæmpet. Vækst kan følge med, Lars Svendsen, og det er vel det, som investorerne ligesom så i går, da vi fik de her tal. Men det er jo også det, måske der er gået lidt politik ind, vi kalder om stagflation. Det betyder jo, at væksten i samfundet går i stå, og det mener jeg ikke, den gør. Altså, jeg vil sige på en måde, at der kommer inflation, det er der jo sådan set, ikke? Det er jo bare et spørgsmål om måden så rigtigt, man kan, ikke? Og det andet er, at væksten er jo reelt høj i år, fordi vi har rebound fra sidste år. Det, der bare sker, jeg tror, der er nogen, der misforstår det her, at andet kvartal, det var jo hullet i 2020, så kommer andet kvartal i år, som jo er gevaldigt, det er jo normalt kvartal, kunne man næsten sige, næsten normalt. Så sidder folk og siger, at det var jo en vældig vækst, men så kommer tredje kvartal, jamen, så kan du jo ikke vise den samme vækst, som du havde fra hullet op, er ligesom nulle i hullet. Den er høj, men til næste kvartal, den er jo så normal, og så ser vi, at nu er væksten kun, 3,5 eller 4%. Det er sammenligningsgrundlaget, der er problemet, kan man sige. Ja, det er sådan set, det er, fordi du hele tiden sidder og kigger på, og hvis du kigger på noget, der er nede i det hul, så kan det jo ikke blive med at være den effekt. Så det er jo mere, at vi faktisk har et pænt, jeg tror, man misforstår det, altså det er ikke stagflation. Det kan selvfølgelig blive, men det tror jeg slet ikke, at der er faktisk ret pæn vækst, og det skal vi være glade for. Ja. Men det er jo, altså vækstraten i USA ligger jo på op mod 4, så vidt jeg ved, og Europa ligger vel på 3, ikke, eller sådan noget, og så er der Kina, som ligger og vagter noget rundt, vi ikke ved, hvor de er henne, ikke, men De talte jo først om 8, og nu er den jo så ligesom klædet lidt nedad. Ja. Men der er god, og hvis man regner ud samlet set, så siger de jo kloge folk, at her i andet kvartal var nationalproduktet i verden tilbage på det samme, som det var inden corona. Krisen. Men så vil du sige, så er man jo gået, mangler man jo et år i kvartals normal fremgang, ikke? Jo. Hvis man ligesom på den måde jo mistet den der fremdriften, men vi er sådan set tilbage på det der niveau. Mm. Så jeg tror lidt, det er lidt politik, eller der er sådan nogle dagsordner, hvor vi finder hele tiden, nu er det ikke med berejse af dig, men du fortæller jo også, hvad du ser og hører osv., men den der med hele tiden, vi fortæller om problemer, om kriser, og alt muligt andet, hver gang der er, og så taler de om stor reform i Folketinget, der laver om på 5 punkter i skallovgivning osv. Altså, der er en eller anden overanspændthed i de der ord, vi bruger på det, i stedet for at sidde og sige, jamen, hvis verden kører frem med 4%, man kan vente flere måneder på at få en bil, og man kan ikke finde parkeringsplads, man kan ikke komme fra motorvejen. Så, jamen, går det så godt, eller går det skidt? Ja, det går jo nok meget godt. Hvorfor løber det så rundt og kæfter op om alt sammen, at det her krise er problemer? Så er det så dejligt, vi har et afbalanceret islet her i programmet. Men det er dig, Lars Svendsen. Det gør det bare. Du kan snakke på en bøf om fredagen i Brugsen. Det håber jeg, min kone kan nå at kæmpe i dag. I dag, der får vi også kongen af nøgletal, non-farm payrolls, ADP-tallene fra i onsdag, som vi nogle gange bruger til sådan at holde et øje med, eller være sådan en forvarsel for, hvordan non-farm payrolls de kommer ud. De var altså ganske pæne. 568.000 var der skabt på den private front, viste tallene altså i onsdags. Lad os se, om non-farm payrolls også kan vise sig fra den positive side i dag. Men derudover så er der et par taler. Christine Lagarde skal tale i Rom sammen med Mario Draghi og Janet Yellen, så det er der sikkert også nogle investorer, der vil sidde og holde øje med. I går, der havde det så... Altså, ja, det er en trepart forhandling. Lars Svendsen, ja, vi skal lige omkring Tesla, for det er altså en aktie, som du har haft stærke meninger om. Den steg ganske pænt i går. Den var oppe over 800, lige tenderende til at næsten at røre ved 805, og så røg den så lidt tilbage i efterhandlen, men er det ved at være på tide, at du skal shorte den igen? Ja, næste gang jeg skal gå i krig med ham nedad. Det bliver jo på en option. Det bliver ikke sådan et certifikat, som jeg havde første gang og tabte halvdelen af penge i løbet af halvanden måned, tog det og blive blanket af for dem. Men, men det var sådan et tre gange gearet, som Nordnet kan, man kan købe hos Nordnet. Men næste gang bliver en rigtig option, og den løber jo så ud i tid, allerede efter 2 måneder eller sådan noget. Men nej, jeg vil jo sige, at nu håber jeg jo sådan set, nu, du ved, hvis man er blevet... det er jo ligesom en, nu skal vi ikke tale om kærester og så videre, men altså, hvis man nu ikke fik den vej, man ville, så håber man jo, at kæresten bliver så ked af den næste, så hun kommer tilbage. Og det er sådan her. Ej, er fide, Svend. Nej, men det er jo sådan lidt, at nu håber jeg jo sådan set på, at Tesla, jeg måtte forlade Tesla på 720, tror jeg det var, ikke? Hvor jeg gik jo ud på 616, og så måtte jeg gå neutraliseren der. Og det blev så til halvdelen, lige selv gange 16% gange 3, det giver halvdelen, og det var passet jo. Men hvad hedder det, så derfor jeg vil helst have, at skidtet går op i den gamle top 900 eller andet, fordi så får jeg jo en bedre chance for at tjene mere nedad. Altså hvis jeg ikke kan vinde første gang, så vil jeg jo helst have, at nogle idioter bukser aktien vildt op, og så kan jeg gå til den der frem, for at jeg skal gøre det med det samme. Så skulle jeg jo være blevet, ikke? Men altså, så nej, det skal du have lov at anstrenge sig. Men ved du hvad, nu flytter han hovedkontoret, står jeg til Texas i stedet for... Til Austin, ja. Ja, og jamen, der ligger også en Austin, det er jo et gammelt bilmærke, det passer meget godt. Ja, men det er dejligt sted, ja. Lars Svendsen. Du er det mindste vedholdende i dine holdninger. Jamen, jeg har ikke skiftet mening. Den skal ned under 200. Godt. De herrer, det er fredag, vi skal svare på spørgsmål. Lad os skynde os og kaste os over dem, der er allerede kommet mange ind her på sms'en 42 42 03 21. I kan alle sammen være med. Skriv ind til os. Husk at skrive Miu i starten af beskeden, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og så deltager du også, hvis du altså blander dig her i debatten, så deltager du altså også i konkurrencen om en millionærklub Cup. Jeg trækker en vinder sidst i programmet. Og en af dem, der altså deltager i den konkurrence, det er Nikolaj fra Aarhus. Han har skrevet herind om Netcompany. Han skriver, den er vækstet helt ekstremt, og jeg har derfor været bange for at købe den i frygt for, at ballonen den springer. Nu har de lavet et milliardopkøb. Vil dette opkøb skabe nye muligheder og sikre fremtidig vækst? Lars Persson, lad os starte med dig. Det er jo altså et rygte, som startede tidligere på ugen, som Netcompany var ude og selv og kommentere og sige, ja, vi er i gang med at tale med Intrasoft International, et græsk firma, som er baseret i Luxembourg, og nu har de altså været ude her til morgen og bekræfte, at den handel er faldet på plads. Gør det nogen forskel for selskabet? Ja, det skulle den jo gerne gøre på sigt. Altså, skulle det jo gerne være, at de kom ind i nogle lommer og nogle steder, hvor de måske ikke var tidligere, så ja. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan betaler de? Skal de udvide med nogle nye aktier, eller har de alle pengene på bogen, eller hvordan kommer det til at ske? Ikke? Og hvor længe er de her græske nye ejer måske, så lukket op på en eller anden periode. Så det meste skal betales kontant, ja. Så vidt jeg har læst mig frem til, ja. Og så er der også en del noget af det, som kommer som aktier. Ja, så ja, det gør jo så, at på et eller andet tidspunkt, det har vi jo set, når store kapitalfonde har sat selskaber på børsen, så ved vi også godt, at i en periode, så ligger de jo som aktionærer, og på et eller andet tidspunkt, så gider de ikke at være med mere, og så dumper de en ordentlig portion aktier ud på markedet, til en 3-4-5-6-8% under den aktiekurs, og når det er sket, så stiger aktien igen. Så det kan jo godt være, at det ligger en låg på væksten i kursudviklingen på Netcompany, på sigt i hvert fald, men kigger man nu på DSV, som jo også lavede, hvor de købte Panalpina, så har det jo ikke lige været tilfældet, så ja, man kan jo både sige for og imod, men altså, han skal jo kigge på, er det, har han nogle selskaber, der ligner det her i sådan en portefølje? Behøver jeg så at købe det? Har jeg ikke nogen lignende selskaber i min portefølje, og jeg gerne vil have det? Jamen, så gå ud og køb det, og så bare lægge det under hovedpuden, og hvis det er en langsigtet investering, så se på det om en del år. Ikke? Så når Nikolaj han konkret spørger, om opkøbet vil skabe nye muligheder og sikre fremtidig vækst, så ja til det første formentlig, ja. Lyder det til, at du siger, ja. Om det sikrer fremtidig vækst? Jamen, det håber man jo, men vi ved jo ikke, hvad det andet selskab kommer med, og i den her branche, så kan man jo blive overhalet indenom med nye, altså konkurrenter, der finder på nye spændende ting. Ikke? Så vidt jeg ved, så har de jo foden i døren hos det offentlige, blandt andet lidt ligesom andre selskaber, og når man først har fået smækket foden ind der, så er det nogle gange svært at blive skubbet ud, men ja, det er jo kontrakter, der skal fornyes og vedligeholdes hele tiden, så intet er givet på forhånd. Så Men Per, så hvis du kigger på din kurve, du er jo teknisk analytiker, ja. Du har taget kurven op her på skærmen, kan jeg se, vi kan lige få Josefine til at smække dem op, så lytterne, der er med på Facebook, kan finde den også. Mm. Hvad siger den så til dig? Jamen så, på grund af, at markedet har været så negativ den seneste periode, så er den jo egentlig faldet ud af den her pæne opadgående tendens, der var. Det kan vi jo også se, der var en fra april til november sidste år, så bevæget aktien så vandret fra november til marts måned. Det er jo ellers egentlig der, hvor man plejer at sige, at det er der, hvor aktiemarkedet er, der er gang i den. Men lige den her aktie, den opførte sig lidt en lille smule anderledes. Og så er den så stadig igen fra slutningen af marts til starten af september, hvor den toppede over 800. Og nu kunne du så i går have købt den til kurs 704, og i øjeblikket handles den til 713. Så der er investorerne er i hvert fald glade for historien om, at de køber det her græske selskab. Så ja, men det er jo fordi, man forhåbentlig får noget mere vækst og mere omsætning og får styrket nogle positioner, som man ikke havde tidligere. Altså, jeg hører dig heller ikke være stinkende begejstret, Lars Persson. Nå, nej, men det er jo fordi, jeg måske har andre på min ønskeliste, som jeg vil hellere købe, men altså, jeg synes, det ser spændende ud. Netcompany har gjort det rigtig godt, lige siden de blev børsnoteret, så man kan jo ikke andet end være glad, hvis man var investor. Der startede kursen i lige over 200, ikke? Og i dag hedder den 800 på hvad? Knapper op 3 år og nogle måneder, så det har jo været en fantastisk rejse som investor, og du har fået 13% i år. Det ligger vel lige omkring, hvor indekset er. Hvis du kigger på C20, så er det lidt under, og hvis du ser på C25, så er det lidt over afkastet. Så du har fået et godt afkast som investor. Lars Svendsen, ja, Netcompany, er det noget IT-pjat i dit perspektiv? Ja, han er jo, jamen, det er dygtigt drevet osv., jeg forstår ikke, hvordan han gør det. Helt ærligt, det gør jeg ikke. Men han tjener 25 øre på en krone, og han er jo entreprenør. Mm-hmm. Han har meget få ting selv. Han har en masse moduler, han bruger i sine ting osv., men han har meget få egne systemer, han har nogen. Men som laver så positive ting som systemer til til arbejdsløshedsstyring i sådan nogle kasser der. Det, men det er jo blevet, lyser ud af dig. Ja, men det er jo blevet mere og mere offentligt at sidde og lave et eller andet ligesom C-Brain, ikke? Mm. Så hvad hedder det? Men det er ufatteligt, at han kan tjene så mange penge på det. Men det gør han, når han har det der koncept med, at han siger, at det er sælgerne, det er dem, der skal lave arbejde. Så vi har ikke sådan en salgsafdeling, der kommer med alle mulige tilbud, og så bagefter er der nogle helt andre mennesker, der skal lave det. Men jeg vil bare sige, at det her selskab, hvis man ser på, hvad det er, de køber, så den er altså noget betænkeligt. Han køber et selskab, der omsætter 1,5 milliard kroner, og der er 2800 ansatte. De er i 13 lande, det, han er jo selv forholdsvis få lande, han er jo i 3 lande, eller 4 lande er nu i, tror jeg. Men, og det, langt hovedparten af Danmark. Men, det vil sige, at der er en omsætning per ansat på under 500,000. Altså, det er, jeg ved ikke, hvad det er for noget, om det er Uruguay, han er i, eller i Rwanda, men han er jo formentlig i Grækenland, eller det græske firma, men det lugter jo ikke helt rigtigt, vel? Altså, de tjener ovenkøbet penge, de siger de jo, de har en overskudsgrad på 6-7%, de andre, han har jo selv en på 25, så hvis man tror, han kan tjene 25 i stedet for 7, 6-7 stykker, så er det jo fint, men ej, du, jeg synes, jeg ved ikke, det kræver en forklaring, okay. Det der. Ja, kan du ikke se, det er 500,000 ansat, det passer jo ingen steder. Jeg ser det tydeligt, lad os se. Ja, Nikolaj i Aarhus, det er ikke lige deres flavor, dem jeg har med i studiet her i dag, Lars Svendsen og Lars Persson. Men der var jo en sjov historie, for ikke en ende, en eller to dage siden, så kommer Handelsbanken, som faktisk ikke er helt dumme på aktier, de er måske endda dygtige, det ved jeg, de har jo en, hun har været også i Nørregård, hun kommer ind og siger, at de mener, at ham her, han skal i 1400, og han koster 700. Jeg synes, at det er himmelråben dyr for et selskab, der ligger og laver systemer for det offentlige. Det skal de gøre næste 100 år, fordi jeg sidder jo på skattesystemet, det der, ikke? Altså, det er ja, altså ikke... Jeg bliver statsminister, og så laver vi et system, der er så simpelthen, så folk kan finde ud af det, og så alle kan finde ud af, at vi betaler skat, og så betaler vi et beløb, ikke? Og så er det det. Men så bliver vi ikke alt det lort. Men hvad hedder det? Det er jo beskæftigelsesterapi, det her. Og det er jo ikke noget med privat... Det er jo søvdor. Historie. Jo, men problemet er, at ham her er jo en af de virksomheder, som rent faktisk har præsteret at lave en høj vækst og skabe privat arbejdskraft. Men hvad hjælper det, hvis de sidder og laver, det er for det offentlige? Så er det jo bare søvdor. Det er jo ligesom lad at køre for det. Lad os lukke den der, så vi kommer for langt ud. Vi skal også se omkring rigtig mange andre spørgsmål. Det jeg også har hørt dig sige, og det har jeg skrevet mig bag ørerne, det er, at der er faktisk nogle bankanalytikere, der også kan finde ud af det derude. Ja, ja. Det var dejligt. Nå, David... Han sidder, og han lytter faktisk med på daglig basis. Han har et spørgsmål i skibskategorien. Det er selvfølgelig mest rettet til lav, skriver han. MPC Container MPCC er tickerkoden. Ja. Jeg har svært ved at blive klog på den, skriver han. Jeg læser flotte ord og fine indtjeningsudsigter, men kursen har svært ved at leve op til dette. Ja. Lars kommentar har også interesse, da aktien har svært ved at bryde 27, hvilket jeg heller ikke begriber. Ja, der er noget sådan teknik i det, Lars. Den kan du lige stå og kigge på, men lad os starte med lav. Jo, men det er jo sådan lidt mærkeligt selskab, som I har forstået. Det er det jo en nordmand, som har ligget og købt op af sådan nogle pænt store og moderne feederskibe. Det er altså nogle i vore dage mellem 1000 container og op til 2500. Container, ikke? Det var sådan, man sejlede til Amerika med i gamle overland, men det er sådan, at tiden blev. Alt bliver større. Men han har jo fået et boom, fordi alle vil jo have sendt container afsted, og så er det, at der var så også brug for flere ud i hjørneren, og nogen, som den der historie med IKEA, der ville sejle container hjem selv, ikke? Så kan han jo tage sådan en og sige, jamen så tager jeg har 800 container, der skal sejles hjem fra Kina, og så er der 300 tomme pladser, så spørger vi Mærsk, om de ikke vil smide nogen over os. Så kommer vi sådan en, der ikke tøffer så tosset stærkt afsted. Men de andre sejler også langsomt, det gør ikke så meget forskel. Så, hvad hedder det, de har jo fået et ordentligt ryk op, men det er jo sådan lidt et mirakel, fordi under corona for halvandet år siden, man skrottede ikke dengang et filterskib, der var 9 år gammelt. Det har man aldrig oplevet. Man skal et skib holde 20-25 år. Men der var en i en stor skrothammer. Og nu er der boom i det. Det er jo helt... og de kontraherer også andre. Ham her, den berømte nordmand, ham fra Songa, hvad hedder han dernede? Ham, guldgraveren der. Han har jo lavet nogle kanon deals, hvor han købte alt det der op til ingen penge sidste år. Og så har han lavet ned og sagde, nej, jeg vil ikke hoppe på den helt. Jeg mener, at den har jo haft tidligere også en meget dårlig økonomi. Det, altså, han er bare ligesom blevet reddet af gongongen. Ja. Hvad mener du, Persson? Persson, teknisk? Jamen, det er jo det. Altså, man skal jo tænke på, at aktien lå i en 3-4 kroner, da vi var i tredje kvartal sidste år. Og i år, der har jeg også været med på bærebølgen. Jeg tror, jeg købte den i 7 eller 5 eller et eller andet. Og så, da den havde fordoblet, så tænkte jeg, tak for kaffe. Så det var sådan noget 14-15 stykker, så hoppede jeg ud. Og så kunne den endda køre videre op. Men der kommer nok et naturligt leje her omkring de der 25, hvor der er mange, der har tjent rigtig gode penge. Aktien, hvad var det, jeg sagde, den var steget 220% i år, så det gør jo, at folk sidder og tænker, det er svært at se, at den kan mere, og man skal jo, som det også Lav siger, økonomien har været elendig for selskabet, og den er kun reddet af det her, og så er det jo, man kan spørge sig selv, hvad når vi sådan kommer tilbage til normale tilstanden, er der så egentlig noget i det her selskab, så ejer du aktien og har fået en god gevinst, så skal man måske overveje at se, hvor mange aktier har jeg i den i øjeblikket, og måske reducere en lille smule. Og sidder man og drømmer om, at den skal i 25, jamen så bliver det måske tredje gang. Altså den har været oppe i anden kvartal, og nu her tredje kvartal. Og det kan jo godt være tredje gang er lykkens gang mange gange for mange. Og det er det faktisk også mange gange med aktier, hvis man ser, når de er oppe og teste modstandsniveauer, så er det ved tredje gang, så fiser tingene igennem. Ja, sådan, det er jo det, dengang vi lavede det med kryds og bolle. Ikke? Det er det. Ja. Der hedder det jo også tre top- og sidevind. Ja. Den går op en gang, falder den tilbage, så går den op en gang til. Ja. Men tredje gang, hvis den så kommer op og bryder, så har der været to top, ikke? Ja. Så passerer den for tredje gang for op at gå. Og kryds, så kører vi det ud. Ja. Kryds og bolle, det er sådan en slags teknisk analyse. Ja. Ja. Altså, old school teknisk analyse, hvor man sidder og laver krydser og boller på en ja. Det har du fortalt om flere gange her. I dag får man systemerne til at gøre det. Ja. Sixten Øgman fra 70'erne. Ja, folk kan godt her i weekenden lige lave lynkurs. Det hedder eneste, på engelsk, det hvis man skal google det. Point and figure. Ja. Tak. Det er det eneste kursus, jeg nogensinde har betalt penge for, at jeg grammer mig over gjort. Okay. Kryds og bolle, point and figure, hvis man selv vil ind og lære lidt om sådan en old school teknisk analyse. Det eksisterer jo stadigvæk, man stadig gør brug af det, så det kan man kaste sig over, hvis man har lyst til at lære det. Og der er en sjov pointe om det. Det er to ting. Det ene er, der er faktisk tre. Det ene er, at når noget går out of favor, ikke? Altså, man glemmer det, så kan du bruge det igen. Mm. Problemet med teknisk analyse er jo, hvis der er for mange, der bruger det samme, så er det svært at bruge. Ikke? Jo. Så du skal hele tiden finde på noget og finde ud af, hvor de andre hænder sig. Det andet er, at det der med, når den går ud og viser et kryds for opadgående og bolde for nedadgående, det er jo, når der er et signifikant gennembrud. Og derfor må man sige, hvis du sidder og kigger på en eller anden aktie, som du måske ligesom har sagt, jeg står på min kandidatbænk, og jeg ved ikke, så gør, hvornår skal jeg gå til den, så er det en god måde at se det på, fordi så er den der højst sandsynligt. Den kan jo være infusor, men så er den der. Det er en god måde at åbne. Altså, det er en god. Og så det tredje er, og den er sjov, det er, at hver gang vi kigger. Du fik da noget ud af det der kursus, kan jeg høre, hva'? Nej, men det er noget, jeg har meget gode betalte penge. Jeg ved du hvad, jeg bruger faktisk kryds og bolle en gang imellem, når jeg kan finde ud af det, fordi der er ingen mennesker, der gør det mere. Og den der med, at du ligesom så kan se, hvad det er. For du kan finde ud af, er aktien for opadgående eller nedadgående? Jeg kigger meget på, hvad jeg synes, aktien skal gøre. Mm. Men der kan du se på, er kører den vej, eller kører den anden vej? Og har det været meget lige vej op et marked? Men det kommer til punkt nu, at normalt, når vi viser kurver, som du viser noget her, jeg ved ikke, om I kan se det derude, så har vi jo en x-akse, altså tiden ud af. Ikke? Ja. Og hver dag fylder, hver måned, hvert halvår fylder lige meget. Men det gør det ikke i kryds og bolle, fordi der handler det om, hvornår man skifter fra den går opad og nedad. Ikke? Det vil sige, at hvis vi havde sådan et boomår i USA, for eksempel, vi har oplevet det her for kun 1 eller 2 år siden, jamen så bliver sådan et år meget, meget kort på x-aksen, fordi der er stort set one-way ticket. Ikke? Mm. Hvis det er et marked, der kører frem og tilbage og zigzag osv., så bliver det et år meget, meget langt. Mm. Og derfor er, hvad kan man sige, tidsfaktoren er ikke kontinueret. Nej. Og det er jo den måde, som er sjov, fordi vi tænker hele tiden af hver dag, er den samme som og hver måned. Men sådan er markedet, ikke? Der er jo dage, der er som år på markedet, og det er jo, når de styrer sammen. Der er mange forskellige måder at have sjov på i denne verden, kan jeg godt høre. Vi kommer omkring både MPCC, altså MPC Containers, til David, og så altså kryds- og bolle-teknikken, point and figures, som man jo selv kan gå ind og kigge lidt mere på, hvis man er interesseret i det. Det behøver ikke kun at handle om enkelte aktier her i spørgetimen. Man kan også spørge om sådan lidt mere teoretiske forhold, eller prøve at få forklaret nogle begreber. For eksempel har Louise Købler i Silkeborg skrevet ind til os, om vi ikke kan give et hurtigt grundkursus i PE-værdi. Hvad skal den helst ligge under eller imellem, skriver hun. Lav Svendsen, kan du give os en indikation af det? Ja, vi kan jo lige starte med at sige, hvad det betyder. Det betyder price i forhold til earning, og det betyder jo altså en brøk, ikke? Hvor man sidder og siger, hvad koster aktien? Den koster kurs 100, og selskabet tjener på hver aktie måske 5 kroner. så har man altså tjent penge hjem i løbet af 20 år. Det er den brøk 100 delt med 5, det giver 20. Og det svarer jo til en tilbagebetalingstid, og så egentlig har du fået betalt dine penge tilbage på 20 år, hvis du holder den samme indtjening. Normalt vil man jo så stige mere hen, som tiden går, ikke? Men det er simpelthen udgangspunkt, og så kan du sige, det kan du så også sammenligne med en rente jo, fordi du kan jo også, sige, at du får altså, 20, hvis du vinder den brøkker rundt, så svarer det jo til, at du får 5% i afkast, hvis ikke der er en stigning. Det er jo så et andet tal, du kan sige, og det er jo rimeligt at kigge på som investor, sige, hvor mange år er med at få de her selskaber tilbage, de penge, jeg investerer, og dermed, det som ligger over, man har jo nogle normer som regel, ikke, på markedet, og det der så ligger over, det er jo det, som væksten, at man har for lav indtjening nu, det er det, som det skal rette op på, ikke? Og man siger, hvor skulle det ligge henne? Ja, hvis du gør det over mange, mange, mange år tilbage, så tror jeg nok faktisk, at niveauet på PE-kvoter for de sidste 50 år ligger på omkring kun 13. Deromkring. Men, det er jo mest USA, du har tal for, ikke? Som er meget stringent for Europa, hvor bagefter med at lave mere rigtige regnskaber, end de havde i USA, på grund af, at hver land havde sine regler og sådan noget. Men nu ligger vi jo op på langt højere niveauer, ikke? Og vi ligger vel i USA, ligger, nu fabulerer jeg, jeg kan ikke tage, men det er måske 26 eller sådan noget, ikke? Og det er jo, så diskuterer man så den anden faktor, det er jo, at jamen, hvad så, er det fordi renten er meget lav? Og der kommer vi i et nyt problem, hvad er renten, er den, kan vi ligesom stole på den, ikke? Hvad er den langsigtede rente gennemsnitsniveau, vi skal regne med? Og det er jo lidt svært at tale om. Du talte om i går, at renten var faldet i 500 år, eller hvad du snakkede 700. Om. 700 år. Og det er den sådan. Realrenten. Realrenten, ja. Men det er jo så også, en lidt speciel ting, ikke? Fordi, har I tid til at høre om vores røvestøj? Det er, at vi har jo alle de her tilbage i verdenshistorien, hvor man havde medicierne ned i, det var jo der, kapitalismen begyndte i Italien, ikke? Og det var så under renæssancen og fremad der, at dengang, der var de jo nogle af de eneste, der kunne skaffe penge. Hvis en konge skulle bruge penge, og man havde jo lejesoldater, ikke? Det har vi også i dag, men det siger vi ikke højt på grund af den måde, vi har vores struktur her i landet, det siger vi ikke om, men så skulle der bruge en frygtelig masse penge. Du kunne jo ikke ligesom låne, man kunne ikke tage sådan et statslån, man kunne stå et kongelån. Nej. Så måtte man henvende sig til dem der nede i Firenze, ikke? Eller købmænden i Venedig, eller dem over i Genova. Og så senere blev det jøderne overtog. Men de tog 50% af rente. Det var sådan normen. Det var 50% af rente om året. Og det var sådan, det var altså ikke sådan noget med 30 år i et krigslån, men nej, det var, at vi ved godt, du fører en krig, og muligvis, så er det dig, der taber, ikke? Mm. 50%. Det var nærmest sådan en rockerlån, jo. Og det er jo klart, det var jo også medvirkende til, at fordi der var ikke så mange andre steder at låne, så det var de jo nødsaget til, at de der, de blev simpelthen forgyldt, mens, og de skulle så tage risikoen på, om hvem var for en, tør vi satse på. Og en gang imellem forhandlede de jo også fred for dem, fordi de vidste godt, hvis den lille idiot, han så tabte sin krig, så tabte de jo alle deres penge. Så interminerede de for at få en fred. Tilbage til PE-værdien. Altså, så noget af problemet er, at det er svært at forholde sig til den her rente. Men det er jo så det der med, når renten så går i nul. Hvis renten er nul på noget, så er prisen jo uendelig høj. Og det er jo der, vi har været nede og røre. Og så kan du sige, hvor meget kan vi så stole på de der snottede renter? Og det kan du jo ikke. Og det er jo så der, hvor vi har den. Og derfor, altså, aktiemarkedets store problem er jo renten. Fordi, altså, normalt, man havde en svensker tilbage i 60'erne, når han levede, jeg kan ikke huske navn på ham, han havde jo den idé om det, der hed den naturlige rente. Og hvad var den naturlige rente i samfundet? Ja, det var væksten plus inflationen, hvor væksten afspejlede afkastet på kapitalen i samfundet, og det skulle det balancere med, og så skulle du have dækning for inflationen. Ikke? Så hvis vi havde en vækst på 3% af inflation på måske 4%, så skulle renten være 7%. Og i dag har vi så en situation, hvor vi har i øjeblikket i Europa en rente på, den er jo ligger mellem 0 og 1, ikke? Cirka i Euroland. Men vi har jo trods alt en vækst på 3% og en inflation på 2-3%. Den er måske i virkeligheden nærmere det samme som i USA, men med 5%. Ikke? Mm-hmm. Det vil sige, at vi skulle jo have en rente, der kravlede det op. Men så skal vi sidde og sige, fordi vi skal jo også lige tage hensyn, for det er jo bare ligesom i gang sættelses. Inflationen er formentlig startinflationen. Det vil jo dæmpe sig ned, men det kommer den så ned på under 2 igen. Nej, det gør den nok, ikke? Det vil sige, så skulle vi jo masse renten op. Den naturlige rente i Europa ligger væsentligt højere. Det er jo også derfor, at folk propper penge i ejendom, og du bygger som tosset, fordi de selvfølgelig sidder og siger, at hvis væksten i samfundet er 3%, inflationen den er 2+, så vil en ejendom give os 5%, og vi kan finansiere den til et rigtigt lån til 2 med marginal og skild og møg. Jamen, er det så en god forretning? Ja, det er det. Og så bygger du. Der er lige ved at blive puttet 2 nye kraner op ude i Frihavn. jamen, det er rigtigt. Jeg kender ikke nogen som dig, der lige kan smide sådan en ind, Svendsen. Men hvis Louise, hun sidder derovre i Silkeborg og gør, altså bare lige helt kort, hvor skal hun være bekymret for PE-værdier? Altså, hvis det ligger på omkring 20, så er det vel færre? Ja, når du placerer 20, så skal du passe på. Så skal man passe på, okay. Og så kommer der, og det er jo også derfor, at alle de der vanvittigt høje, vi har jo også selv herhjemme, sådan noget som Christian Hansen og sådan nogle, der ligger højt, Ambur og alt det der. Men når du kommer derop, og du kører op på 35 og et eller andet GN, og det mand ligger der også, så skal man passe på. Men der er en tommelfingerregel. Der er en tommelfingerregel, som ikke er helt dum, det er, at hvis nu tager et selskab, som har meget kontinueret og flot indtil, ikke sådan en, der kommer nedefra, så farer det op, men sådan en, der kører opad, som DSV og Novo for eksempel, Novo Sims, så siger kloge folk, det er ikke mig, men det passer godt nok, at den PE-kvote, du så betaler, nu sidder og siger, at vi køber en PE-kvote på 30, og vil sige, over 20, så gør det ondt, ikke? Men så skal du komme ned, hvis du sidder og gætter på, jamen, så stiger de deres indtjening måske med 10% næste år, så skal du kunne komme ned på 20 i løbet af 3 år. Hvis du kan det, så er den, hvad kan man sige, mere pris, du betaler, den er ikke urimelig. Så var der en god tommelfingerregel der til Louise Købler, som har skrevet til os fra Silkeborg. Og Louise, lad mig også lige slå et slag for vores, eller for Euroinvestors podcast, som hedder Aktieskolen, hvor Lars Svendsen, han var i studiet med blandt andet Masha Wang og forklarede hende meget pædagogisk med pengesedler på bordet. Altså, jeg synes det var virkelig fint. Jeg har ikke fået brugt med endnu. Nå, du kan da bare tage dem med til mig, min ven. Pengesedler, som han lagde op på bordet. Altså, jeg synes, det var meget pædagogisk gennemgang af, hvad PE er. Så gå ind og find den podcast der, hvor du finder dine andre podcast. Lars Persson, vi skal til dig, fordi at... nu skal jeg lige se en gang, hvor den lå henne. Der er nemlig kommet et spørgsmål om MIPS. Det er Christoffer i Vedbæk, som sidder og kigger på den. Han spørger, hvad mener Lars om svenske MIPS, M-I-P-S, altså dem, der laver high-tech hjelme til for eksempel cykling og skiløb. Han er fordoblet på et år siden 20. oktober. Er der mere i den? Kunne den være en... Der kommer mere, Lars. Kunne være en opkøbskandidat for et af de store sportsbrands? Jeg købte en portion i sommerferien, men den har stået lidt i stampe siden, så jeg ved ikke, om jeg skal slippe den igen. Ja, det var oppe i 1000, og man skal jo kigge på, hvor den kommer fra. Om det bliver opkøbt? Ja, det skal man aldrig udelukke i hvert fald, men det, jeg tror ikke, det er det, man skal investere. Det skal man altid huske. Man skal ikke gå og investere i aktier i håbet om, at de bliver købt op, synes jeg. Hvis man tager sådan en skisæson og hvad Skistar meddeler, så er der jo fuld booking på alle løjper, og det har været en fantastisk sæson for dem, og de har jo også mountainbike og klatring. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi er ved at nå et mætningspunkt, hvor at, så jeg er sådan lidt i tvivl, om jeg egentlig vil investere mere i den, og jeg tror egentlig også, at han skulle sætte sig et stop loss et eller andet sted omkring de 800. Den ligger 840 nu, så han skal selvfølgelig stadig give noget tilbage. Man kan sætte den lidt tættere, hvis man er bange for det. Men jeg er sådan lidt i tvivl om det på den korte bane, i specielt de her sportswear og alt det her, vi har haben gud, vi har købt ind under coronatid med mountainbike-cykler, og vi så også Thule, som også leverer sådan nogle ting og sager, og holder til, at vi kan transportere alt vores haben gud. De havde en fantastisk udvikling, så jeg er sådan lidt i tvivl om, den her sektor lige på den korte bane er den rigtige, må jeg helt ærligt indrømme. Så, okay, så du er ikke der, du vil sætte dine penge? Nej, og hvis han er der, vil jeg jo blive, fordi at, jamen, der er stadigvæk god vækst og sådan noget, men jeg vil i hvert fald sætte stop loss og så se, hvad der sker med aktien til jer. Lars, vi bliver lidt i nu var vi lige sådan på en eller anden måde lidt i rejsebranchen også. Vi bliver lidt i den samme boldgade, dog på en helt anden måde. Der er nemlig en lytter, Morten. Han har her til morgen fået 352 TUI AG rights ind på sin Saxo-konto. Kan I forklare, hvad der er sket i TUI, og hvad jeg skal gøre med disse rights? Nej, det må jeg sige. Det er ikke en, jeg lige følger. så må vi have hjemmearbejde. Svendsen, du er den første, der tjekker. Du er den første, der tjekker ind, men altså, jeg kan godt prøve, jeg ved ikke lige, hvad der er sket i TUI. Vi kan også se, at den falder med, må ikke de skal udvide aktiekapitalen? TUI Rights, det lyder som om, at du har fået nogle rettigheder til at tegne nogle aktier. De skal vel ud og have... Nå, men hvad skal man... Er der nogle tommelfingerregel? Så hvad skal man gøre normalt, når man får tildelt rettigheder? Ja, så skal man jo finde ud af, om man har lyst til at være med i aktietegningen, og synes det... Altså, man har vel egentlig købt aktien, fordi man synes, det var en spændende case, og så vil man egentlig gerne være med i en ny aktietegning, tænker jeg. Men spørgsmålet er også selvfølgelig, hvad fylder den i min portefølje? Og har jeg overhovedet nogen cash, eller havde jeg tænkt mig, at de skulle bruges til noget andet? Så det er sådan ligesom vægtskålen, han skal sidde her i weekenden, eller hvornår de her rettigheder løber ud, eller man skal have trykket på knappen for. Men jeg kan godt prøve at undersøge lidt til på tirsdag, når det er min tur, og så er lav fri for at have hjemmearbejde. Men det er jo det der med, nu skal vi ikke genere manden, men altså, man kan jo spørge om alt mellem himmel og jord. Men jeg vil bare sige, han kan jo se, om den fondskode har nogen. Det bliver jo sådan en fondskode, ikke? Mm. Det vil det jo normalt være. Så kan han jo se, om det er noget værd. Altså, er der en pris på det, og så videre, og så kan han jo få en fornemmelse af, hvad det er for noget, og hvis det så har en eller anden pris, og han ikke aner, hvad det er, han har rigeligt, det er snot. Så, hvad hedder det? Nå, men det er jo sådan en aktie, der er jo kommet ned fra, det er jo rejsebyrå, ikke? Jo. At de har faktisk også krydstogsskib, men de har Mindshift 1, 2 og 4, eller 1, 2. Ja. Men hvad hedder det, at så kan han jo bare sælge den. Altså, nogle gange, hvis man har sådan et eller andet, så siger man, jeg aner ikke, hvad det er, og jeg kan ikke forstå det, og bla bla bla. Og jeg har noget, som er noget ulykkeligt noget, medmindre han er sådan en, er købt i bunden, ikke? Mm. Så skal man jo bare sælge det og sige, tak for det, så væk med det. Persson, han kigger, om der er noget særligt, man skal være opmærksom på til på tirsdag, og ellers så lader vi den ligge her. Hardy, han sidder og kigger på Equinor. Han spørger, hvor længe kan Equinor holde dampen oppe indtil nu? Ja. Har den været ret god ved mig? Det har den. Mm. Jeg spekulerer også lidt på det. Faktisk så, det er jo sådan, at jeg ikke måtte købe den, fordi jeg har skrevet om den herinde, og bla bla bla, og så er jeg jo nogle andre olieselskaber i stedet for. Men Equinor har jo faktisk kørt utrolig godt, og det er fordi, de har gas. Og derfor har de sådan set kørt gevaldigt. De har kørt fra 180 i 1. juli til nu 221. Det er altså meget. Det er meget, meget mere efter en Exxon. Også min elskede BP. Men... han er deroppe nu, og jeg sidder også og tænker på, om han ud fra en kortsigt betragtning. På lang sigt tror jeg, man skal holde, men fordi han vil jo lave sig til grøn strøm og alt det der. Ikke? Men på kort sigt, der kunne det godt være at klø lidt i fingrene for at sige, er den ved at være der, men det afhænger jo af olieprisen. Og den er jo sådan set, der har lige været holdt en pause her på 80, men ligger faktisk og tøver op af, den er 82,9 på det her Nordsøolie, som det er jo det, de har. Ikke? Altså, jeg tror jo på, at olien kommer op i olieprisen op i 90-95. Jeg tror ikke, den går over 100, men sådan noget lignende. Og der burde jo være, hvis det er rigtigt, 10-12% tilbage. Men så er det jo det der med gassen, hvor nu er Putin tilsyneladende kommet ud af busken og fortalt lidt, at han vil godt være flink og åbne lidt for... Han vil lidt røven fra gaslangen, så der kan komme noget igennem og ned til. Hvis vi vel og mærke vil lette de byråkratiske presser og få lov til at åbne den, det skal jo... Ja, det er jo sådan noget, man kalder soft power. Ja, det kan man sige, men det er ikke software. Men der, man rammer Tyskland, og Tyskland er jo selv med i det, de har selv bestemt det, og der er ikke nogen... men det er jo politik, for amerikanerne er imod det, og det var sådan en paradeforestilling. Ikke? Nå, men, så men, Equinor så, skal man holde fast? Altså det, ja, men problemet er, at de har jo gavnet den der overboomet lige i øjeblikket i gassen. Så derfor er man kan sige, hvis nu at Putin åbner, og han får lov, og de åbner gassen, og det er jo så, at de ikke skal køre igennem Ukraine. Ikke? Det er det, handler om. Den ligger der allerede, hullet er der, og så 55 milliarder kubikmeter om året kan der komme igennem. Så, og der er jo en i forvejen, for ikke skrive løgn, det er Nord Pipe 2, eller hvad den hedder. Men... Nord Stream 2 hedder. Men så kan du godt være lige, at gaspriserne i Europa, der er vanvittigt høje, at de fiser ned igen. Så derfor kan man sige, at hvis du er meget kortsigtet, så tror jeg, at måske godt, at man skal... Jeg overvejer selv at tage den kortsigtede gevinst hjem i det, jeg er med at gøre i vores verdensfirma, fordi vi anbefaler det. Men den langsigtede position i den, vi har beholdt, fordi de har jo tænkt sig at lave sig om til et nyt Ørsted, ikke? Og de har jo en egenkapital, der er tre gange så stor som Ørsted, plus de har olie nede i jorden, som i virkeligheden jo i løbet af de kommende år vil gøre sin egenkapital meget, meget, meget, meget større. Så det bliver, altså Ørsted gange tre, ikke? Og hvad er Ørsted værd? Ja, den er den er 350 milliarder værd. Ham her er det dobbelt, ikke? Så... Så var der lige lidt input til dig, Hardy. Hardy, som altså har skrevet ind til os på 42 42 03 21, det kan du også stadig nå, så er du også med i konkurrencen om en kop, som jeg trækker til sidst i udsendelsen. Jeg hedder Bodil Johanne Gansen, og i studiet har jeg altså Lars Svendsen og Lars Persson. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Ja, mange af de spørgsmål, vi får for tiden, de handler sådan egentlig om folk, der sidder med en god profit, et godt afkast sådan i hvert fald i depotet. Så spørgsmålet er, om man skal tage den hjem, eller om man skal lade tingene køre videre. Det samme er gældende her hos Jon i Haraldsgaard By, som har Bjørn Borg på bogen. Han har 200% i afkast. Den er begyndt at falde tilbage, skriver han. Skal jeg tage gevinsten, eller tror Lars og Lav, at der er mere krudt i den? Persson, så er vi igen over i sådan noget sportsudstyr? Nej, ja, underbukser. Ikke, mere eller mindre. Okay. Ja, altså. Har din mand ikke sådan nogen? Nej. Det skal du kigge nøje efter. Han er Calvin Klein. Ved du, hvad hans trick var? Det var, at dengang han startede, så lavede han de der underbukser, jo, ikke? Mm. Så fik han til at lave en tennisalbu i dem. Svendsen. Du får sådan en her. Okay. Nå, Persson, yes. Bjørn Borg. Ja, altså, jamen ligesom mange af de andre tøjmærker, er den jo bullet frem, fordi der er sket det, at vi er gået over og handlet på nettet, så de egentlig har haft en okay forretning, og det er gået frem. Det er aldrig et brand eller noget, jeg har løbet efter, må jeg sige. Måske har haft dem på, men jeg har aldrig ejet dem, så jeg har ikke så meget til det. Man skal tænke på tøjfirmaer. Hvis man lige kigger på bomuldsprisen i øjeblikket, så er den faktisk voldsomt for opadgående over i USA. Jeg tænker egentlig, det er dem, der sætter agendaen for, hvad bomuld skal koste. Jeg er ikke sådan en rigtig fan af den, så jeg tror måske bare, jeg vil tage gevinsten og løbe. Altså, men det er også fordi, at det er sådan en branche. Det er sjældent, at det er rigtig godt, ikke? Så synes jeg. Altså modebranchen der. Ja, helt ærligt, jeg har faktisk fulgt en aktie i et stykke tid. Jeg interesserer mig ikke meget for tøj, og heller ikke, og det var jo pjat der, men for herretøj og så videre, herretøj er jo generelt lidt kedeligt, ikke? Men hvad hedder det? Jeg har faktisk kigget på den dengang, lå rodet rundt dernede på 20. Mm. Og så havde han altså desværre sådan et coronadyk, ikke? Nu var helt ned i næsten i 10, kan jeg se. Men pointen var så det dengang, at de gik faktisk temmelig dårligt, fordi det gik, altså den der vækstdynamik, og han blev mere og mere glemt, ikke? Som tennisspiller, eller altså ligesom hans. Han blev en gammel mand, eller jeg ved ikke, om han er yngre end mig måske, men altså, det er ligesom, altså den der dynamik og opmærksomhed. Men så var der også det ved det, at han havde, nogle gange, de er lidt luskede, ikke? Så havde han også en, udover han havde deres selskab, men så betalte de royalty til ham, for at måtte bruge hans navn. Så altså, han havde, dels selskabet gået på børsen, og han havde solgt, jeg ved ikke hvad, men han fik også betaling for, at de overhovedet måtte bruge hans navn. Mm. Men det måtte de så ligesom købe sig ud af, og det fik de ret billigt. De gik ikke så godt dengang. Og så kom de jo ligesom til at stå på deres egen ben, ikke, og så videre. Men altså, hvis JBS overfra, der kom ud fra, hvor kraverne vender i syd for Herning, at, hvad hedder det, kan eksistere stadigvæk, så kan han jo også. Så hvad hedder det, jeg mener faktisk, at, altså, det, men det er jo sådan ligesom bare sådan, opfattelsen det der, at det er ikke helt dumt. Okay, vi skal videre til Morten Palmelund, som spørger, hvad I tænker om GN Store Nords opkøb af SteelSeries. Det var jo altså en historie, der kom ud i denne uge, at de var ude og samle op. Lars Svendsen, har du en kommentar? Jeg har skrevet lige fra min, I kan bare læse om det her, men jeg troede jo egentlig, at da jeg gik ind og ned mod 400, at så var nedturen overstået, og så ville den komme til kraft igen. Og jeg har øvet nogen, men jeg har jo satset på, at Nordea ville have den op i 670, og hvad for noget det satser jeg håber jeg på, men jeg har en meget, meget lav anskaffelsessum, så det er jo det med skattevæsenet, ikke? Min sleeping partner, det er ikke min kone, det er... min kone tager halvdelen af livet, de tager 43, så derfor har jeg ligesom snedet lidt ind med den, Og så har jeg jo så måtte betale 150 kroner er forsvundet ud af den. Men, Lars Persson, men du nej, står, men altså den der, det var, jeg er ikke så overbevist om, det er et godt køb. Du står stadigvæk og kigger på her under tøj. Ja, ja, det var fordi, jeg skulle bare lige prøve at se, hvad det var, der var i den der forretning. GN der, ja. Og Steel Series, har du nogen mening om det? Nej, men jeg tror, det er rigtigt at bevæge sig videre, fordi at, hvis der en dag skulle komme det her med, at vi bare skal gå ned i... i et supermarked og købe et høreapparat, så skal man jo finde nogle nye steder, og er der nogen, der går meget op i lyd og ja, headset og sådan noget, så er det jo nogle af de her gamere, der sidder og spiller hele dagen. Det er jo blevet en hel profession med forskellige turneringer og sådan noget, så jeg tror, det er rigtig godt for at give en stor nord. Altså, vi har jo selv sagt, at de skulle købe dem herovre i Sverige, der leverer til militærafdelingen, hvad det nu, det hedder. Nå ja, Invisio. Invisio, ja, altså, ja. Det mener vi jo ville være en... Så at man går ind på spilmarkedet nu, det tænker, det er også der, hvor man er villig til at betale lidt ekstra for noget. Så ja, jeg skal have fat i Valdemar for vores juniorboard, som jeg er en ret berømt gamer derude. Han må vide, om det er noget, der er værd at kigge på. Nå, den tager jeg med ham. Yes. Men jeg vil sige, men jeg tror faktisk, at GN... Problemet er høreapparaterne, og det er jo det, der er lidt underligt, at høreapparaterne går faktisk meget dårligt. Mm. Det er ikke kun lidt dårligt, det går meget dårligt. Mm. Og det var jo tidligere, det var jo ligesom den store pengekassen var. Men nu er heldigvis audio går godt med det der, men så køber han det her, så er spørgsmålet hvad... De skal jo på en gang både integrere nu og få det der til at fungere sammen, bla bla bla, og så skal han have have det der høreapparatshistorie tilbage på banen igen, og de er jo blevet i og med, at ham her, Videx, gik jo sammen med Sivantos, det var Siemens Hearing Aid i gamle år, det var faktisk en af de aller største dengang på markedet. Men det har så gået noget dårligt en del år, men de er jo så gået sammen, de er faktisk ved at blive lige så store, eller lige så store som det er mand, ikke? Og de er lige under Phonak. Det vil sige, at ham her, han er jo left behind i størrelse. Han er jo formentlig 2/3 størrelse i volumen af det der WS Audio Logic og så det er mand, ikke? Og så ligger Phonak lige en 10% højere eller sådan noget. I stykstørrelse, men det er altså ikke godt, det der. Der er et, og det er ikke godt at købe virksomheder, der er på en eller anden måde ude af kurs, og det er de, beklager. Mm. Godt, så fik vi lige den med, Lars Vælsen, man skal passe lidt på med de der høreapparatbrancher lige for tiden i hvert fald. Claus, han sidder i Roskilde og kunne godt tænke sig at høre jeres mening om Scartec Solar og Eolus Vind. Han spørger sådan helt konkret, om de er ved at se interessante ud, og det er jo så to forskellige selskaber, Lars Persson, men du kan starte med den, som du har lyst til at se på. Ja, vi kan jo starte med Scartec. Den har jo virkelig fået nogle ordentlige øretæver, kan man sige, i forhold til, at vi skulle alle sammen have det her grønne, da året gik på held, ikke, i december måned, og det toppede lige ind i det nye år i 400, og nu ligger den så i 450. Jamen altså, jeg synes jo, det er en interessant case, og nu kan vi jo se, hvor dyr elprisen er. Vi har brug for noget sol. Jeg kunne se, at den spanske minister for energi havde lige indkaldt energiselskaberne nede i Spanien, så det er jo med at hamre nogle solceller op, så vi kan komme i gang med noget strøm. Så, og de laver jo nogle solcelleparker, så jeg vil da holde øje med den. Den må vel snart rebounde, sådan som jeg ser det i hvert fald. Og hvad var den anden for en? Eolus Vind, som er en, Thomas Tang har talt om her. Det er jo blandt andet. Jamen stop, Løbe, Persson. Er Scartec ikke faldet fra 400 til 147? Jo, 150. Det er jo da helt vildt, jo. Ja, det er det også. Det er det også. Men det er jo, det var jo den der, at jeg ved så ikke, om de blev forsinket i nogen. Jeg har ikke sådan gravet fuldstændig ned i det, men den er, de er nok også blevet måske forsinket i nogle parker eller et eller andet. Jeg har lige det her ikke. Olus Vind... den er også faldet lidt tilbage, men jeg synes stadigvæk, den ser enormt interessant ud. Og jeg tror, Thomas Tang, da han var herinde, så sagde han, at det næste år vil blive sådan et lidt kedeligt år med opsætning af vindmøller. Og ja, der vil ikke ske så meget, men næste år i 2023, der vil der virkelig komme, der vil lige slutføre en masse vindmølle. Og det igen bare for at kigge ind på energinet.dk, se hvor meget vi egentlig betaler, og vi kan se, at og nu sender nordmændene jo også energi til englænderne, de har lavet et kabel der, det gør jo så, at der er endnu flere, der skal bruge det vand, der er i bassinerne, og de vindmøller, der er, så vi har brug for, at der bliver sat flere op, så vi kan få noget billig strøm, så ja, Eolus Vind er også interessant. Og det er også derfor, det er så dejligt, at vi bruger 8 milliarder på at bygge kabel fra Danmark til England, Viking-kablet skal det hedde, Og vi er jo ikke en, det er jo fordi, vi har for meget vindstrøm i Danmark, altså i vestperioder, så vi kan sende derover, det er jo helt åndssvagt. Og nordmændene op, de er ved at gå amok over, at man har lavet kabel til England. Fordi så er der de, nogle af de her to aktier, som Claus i Roskilde sidder og du vil ikke røre det. Nej. Godt, vi lader den ligge der. Og så hopper vi videre til Scorpio Tankers, som Sabur i Lille Skensved sidder og kigger på. Faktisk har Sabur købt Scorpio Tankers for et par tusind kroner. Jeg håber stadig at høre Lars take på den. Kunne vi ikke tage den? Ja, koden hedder STNG. Det er sådan en kort udgave at sige det på, men... det gjorde os ikke meget klogere på selskabet. Nej, men det er faktisk en af verdens største produkter. Det svarer til Torm. Men amerikanere og skib har jo, nu kommer jeg fordom, men de har aldrig været dygtige. Det er et dårligt, den amerikanske flåde har også altid været noget halvråd. De bygger krigsskib så store, så de kan næsten være på fast land, ikke? Sejlende øer og sådan noget, men de har aldrig været gode til det. Og det ham her sådan set heller ikke helt, men han er jo stor, og Nyse er jo en stor børs og førende og alt det der. Men altså jeg vil sige, jeg vil foretrække, jeg har kigget på den flere gange, og jeg har hele tiden foretrukket Torm og den sags skyld Norden, ikke? Hvor knap halvdelen er produkttank. Så det er ligesom et produkttank at købe. Jeg vil hellere købe Torm. Jeg kan ikke se, og selv hvis han kun har, nu er jeg ikke for at genere, men 2.000 kroner i det der, ikke? Det kan godt være, at det er mange penge varme, det ved jeg ikke, men det er jo ingenting, så vil sige, at det er jo lidt langt at købe for så lidt. Så kan man ikke købe Torm herhjemme til kurs 50, ikke? Og vente på den. Altså, skulle vi ikke gætte på, at vi får den op i 80 her i løbet af et par år? Altså, Torm siger. Men nej, jeg vil ikke gøre det. Men det, der er ikke noget forgjort i det, så ved jeg, bare sige, at jeg synes, der er mere det, jeg kender til det, mere krudt i det andet, så jeg vil sige, at jeg synes, det er lidt forkert sted at skyde. Glimrende udtalelse, og er også et forslag til et alternativ til Sabur i Lille Skens. Ja, nu har han købt den, men behold den, når du har købt den. Michael i Hvidovre, han kan godt tænke sig at komme omkring svenske Getinge. Ja. Og Vitro Life, Lars Persson, er det noget for dig? Jamen Getinge, ja, det er også en af de der lidt tunge, der danser rundt og er kørt op og ligger vandret i øjeblikket ved 350. Har jo haft et godt år i år, ikke? Det er sådan noget til sundhedssektoren? Yes, ja. Maskiner og det der? Yes, nemlig. Ja. Er det der med ryggen? Ja, og knive til at skære med, sådan nogle ting at sære. Så, faldende knive? Nej, det håber jeg ikke i år, Det er jo sjovt, fordi det efter coronakrisen, der lå den jo vandret, fordi der var hospitalsudstyr jo ikke noget, der var særligt spændende. De havde jo kig kun på én ting, én sygdom. Nu er det ligesom om, at nu er der kommet sådan en boom, hvor de skulle, alle mulige andre systemer også, ikke? Så, og de leverede vel også respiratorer faktisk, ikke? Det var det, der var problemet. Det var, at de lånede faktisk nogen fra Volvo til at holde fabrikkerne kørende kun til respiratorer. Men det betød, at produktsortimentet, som man solgte, var meget ensidigt. Men nu er den kommet, og hvis jeg havde den, ville jeg beholde den. Den er afsted vildt og voldsomt. Faktisk 83% i orden, og så også lavet aktiesplit. Det gør jo nogle gange noget, skal man huske på. Og lige pludselig, når en aktie, der er stået i par hundrede, lige pludselig bliver handlet i 200, så er det ikke så svært at få muldvarpeskindet op af lommen, vel? Hvorimod, hvis man skulle kun købe den for 800 eller 600, jamen, så var det sværere. Så jeg vil blive i den. Står han og skal købe den, så vil jeg overveje og se, om der ikke kan komme et setback. Ned til 300. Svendsen, har de sådan et produkt overlap med drikkeværket? Ja, det må de jo have. Ja, jeg har godt huske, der var et eller andet, men jeg ved ikke, det var ham. Men, det må de jo have. Men nej, det er... Men det er jo sådan noget svensk kvalitetsvarer. Ja. Og hvad må den lave en til? Vitro Life. Ja. Og den er god. Den skal man købe nu. Altså, luk øjnene og køb den. Det er, hvad hedder det nu? Nå, men den er lige... den er også lidt fuldstændig vanvittig, men det er jo... når vi ikke kan få børn. Fertilitet. Ja, tak. Det er, når vi får hjælp. Og i mange år har den stået sådan mere eller mindre stille. Men de har jo både... måden at gøre det på, hvor jeg lige vil sige, altså hjælpe og det hele. De har fra A til B, og den er, men det er jo gået op for os nu, at vi har svært ved at reproducere os, eller, så aktien er jo gået fra 240 og været op i 500. 500, altså, og nu er den lige så lavet et lille setback, så, og det er jo en der, hvor der, altså, pengene skovles jo ind, og de har, altså... Det er en god branche. Det er det. Jeg er ked af at sige det på vores races vej, vegne, men det er nok en, der er rigtig stærk. Så jeg har lige skrevet om den til mine kunder, at det her setback, det skulle man måske gøre, at man lige skulle tage aktien ind på kandidatbænken, og hvis den bare så meget som begynder at løfte et øjenbryn, så kan det godt være, at man bare skulle begynde at købe. Ja. Og de herrer, det blev altså alt, hvad vi nåede i denne udgave af... Ja, tiden går så hurtigt, Lars Svendsen. Jeg havde jo en ting, jeg skulle have sagt. Men prøv her. Ja, okay, så kom man hurtigt. Vi skal også lige nå en kop. Det var jo, at vi havde jo ugens vigtigste nyhed. Den var i går morges, jeg måtte ikke sige den. Det var, at der stod på TV2, og I kan jo finde andre steder også, at Sydpolens temperatur har været slået rekord for de sidste 45 år. Hvem siger, du ikke måtte sige den? Ja, det sagde du, Bole. Du sagde, jeg ville ikke sige det. Sige noget brevl. Men det var faktisk... Censurere dig. Det var det faktisk, jeg ikke. Men det var faktisk vigtigt til nyhed, fordi pointen er, at Sydpolen er en kontravægt til klimaet. Men det er jo også... på, at vores klima er faktisk betydeligt bedre. Det er jo også det nemmeste i hele verden at smide sådan noget over bordet 30 sekunder, inden vi skal stoppe, så vi overhovedet ikke kan nå Lars Svendsen. Jeg synes, vi skal lade dem, der har forstand på den slags, tage sig af det, så kan du tage dig alt det. Der er ikke nogen, der har. Som du har forstand på. Ved du hvad, vi skal smide en kop afsted, og det har jeg glædet mig til. Jeg tænker, at den skal til Jon fra Hareskov By, dels fordi jeg ikke kan finde ud af at udtale det navn åbenbart, og kalder det Hareskov By, og dels fordi han skabte de skønneste billeder i mit hoved. Det handlede om Bjørn Borg og undertøj, og Lars Persson, han må også være faldet i svin med de billeder, vi fik op her på skærmen. Så der ryger altså en kop afsted til dig, Jon. Tillykke med det. Tilbage er der kun at sige tak til alle jer andre, der blandede jer i debatten. Tak til Lars Persson og Lars Svendsen, som altid en fornøjelse. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og Miljøklubben, vi er selvfølgelig tilbage igen, når det bliver mandag. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.